To dopiero początek atrakcji z okazji naszych urodzin. Leroy Merlin. Regulamin aukcji dostępny w sklepie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 listopada. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Komendant główny pisze list do policjantów. Będę walczył o każdą złotówkę dla was, zapewnia w nim Jarosław Szemczyk. Gang oszustów rozbite. Oferowali inwestycje w hurtowy rynek walut Forex. Prezydent Donald Trump ogłasza sukces republikanów w wyborach do parlamentu. Komendant główny policji obiecuje, że będzie pracował nad podwyżkami dla funkcjonariuszy. Jarosław Szemczyk. Napisał list do nich, odniósł się w nim do nieformalnego protestu policjantów, którzy biorą zwolnienia lekarskie. Wierzę w odpowiedzialność, wierzę, że wszyscy mamy pełną świadomość tego, co może się stać, kiedy zabraknie nas na ulicach. Dlatego staję przed wami i proszę o zrozumienie. Nie dopuśćmy do tego, by na ulicach zaczęli rządzić bandyci, pisze Jarosław Szemczyk. W liście przypomina, że MSWiA proponuje funkcjonariuszom podwyżki w wysokości ponad 500 zł w przyszłym roku, 100% odpłatność za pierwsze 30 dni zwolnienia lekarskiego, a także zmiany w przepisach emerytalnych. Jestem przekonany, że wam się to należy, napisał komendant główny, zaznaczając, że nie rozwiązuje to ostatecznie problemów płacowych. Sam osobiście będę walczył o każdą złotówkę dla was, dodał Szemczyk. Wczoraj minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński apelował w Łodzi do funkcjonariuszy, by nie destabilizowali pracy policji. Mam nadzieję, że ci, którzy dzisiaj w sposób bardzo skuteczny, trzeba to przyznać, umiejętny, rozprzestrzenianie tej choroby wspomagają, mają świadomość tego, że ten minister dzisiaj jest, jutro może go nie być, ale odpowiedzialność każdego z funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, straży granicznej za bezpieczeństwo Polaków spoczywa również na ich ramionach. Minister zobowiązał komendantów do podjęcia rozmów w sprawie protestu z policjantami. Przedstawiciel Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski kilka dni temu wystosował list do szefa MSWiA, w którym domagał się realnego, nie zaś pozornego dialogu i porozumienia z policjantami. Według Komendy Głównej w całym kraju na zwolnieniach lekarskich może przebywać nawet 15% funkcjonariuszy. Na 18 milionów złotych oszukali inwestorów członkowie z gangu z Warszawy. Oferowali przedsiębiorcom z kraju i zagranicy inwestycje w hurtowy rynek walut Forex. 19 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej zatrzymali policjanci CBŚP. Zatrzymani działali jako warszawski oddział firmy zarejestrowanej na Cyprze. Szukali klientów zarówno w kraju, jak i za granicą, obiecując wysoki zysk sięgający nawet kilkudziesięciu procent. Po otrzymaniu pieniędzy ich inwestycje przynosiły ogromne zyski, jednak wkrótce pieniądze znikały, a inwestorzy dowiadywali się, że kolejne lokaty były nietrafione. Wkrótce pokrzywdzeni tracili możliwość skontaktowania się z polskimi przedstawicielami cypryjskiej firmy. Podczas zintegrowanych działań funkcjonariusze CBŚP zatrzymali w Warszawie i okolicach 19 osób, które działały w firmie na stanowiskach opiekuna klienta lub menedżera. Zabezpieczono dokumentację, sprzęt komputerowy i 1,5 miliona złotych na poczet przyszłych kar. W warszawskiej prokuraturze okręgowej postawiono zatrzymanym zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej i obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia, a także oszustw i niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi klientów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polityczne wahadło w Stanach Zjednoczonych przesunęło się w lewo. Demokraci wygrali wybory do Izby Reprezentantów, choć nie udało im się zdobyć Senatu. W Wyższej Izbie Parlamentu Republikanie zwiększyli swoją przewagę. Prezydent Donald Trump uznał wyniki wyborów za swój sukces. Nawiązując do sztandarowego koloru demokratów, eksperci mówią, że przez Amerykę przetoczyła się niebieska fala, ale nie była tak wysoka, jak niektórzy przewidywali. Demokraci odebrali republikanom ponad 30 miejsc w Izbie Reprezentantów, ale w kilku ważnych pojedynkach o miejsca w Senacie ponieśli porażki. Republikanie powiększą więc przewagę w tej Izbie o kilka mandatów, co skłoniło Donalda Trumpa do ogłoszenia zwycięstwa wyborczego. Ogromny sukces dzisiejszej nocy, dziękuję wszystkim, napisał na Twitterze. Prezydent USA zatelefonował też do przywódczyni demokratów Nancy Pelosi z gratulacjami. Sama Pelosi ogłosiła, że w Ameryce zaczyna się nowa era. Dziś przywracamy konstytucyjny system kontroli i równowagi wobec rządu Trumpa. Zwycięstwo demokratów w wyborach do Izby Reprezentantów będzie mieć duży wpływ na dynamikę wydarzeń politycznych w Stanach Zjednoczonych. By przeforsować swoje programy, prezydent Trump będzie musiał poszukiwać kompromisu z opozycją. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Mazowsze dało koncert z okazji swojego jubileuszu. Zespół Ludowy Pieśni i Tańca skończył 70 lat. Artyści wystąpili na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. Odtworzyli premierowy koncert Mazowsza sprzed 68 lat. Ja tu goście, ja tu Bardzo sentymentalny jest dzisiejszy wieczór. Jacek Boniecki, dyrektor zespołu Mazowsze. Intencją Mazowsza jest propagowanie polskiego folkloru, oczywiście w tej nieco zmodyfikowanej stylizacji, ale jednak mówiące o rdzeniu polskości. Myślę, że fajnie się ogląda taki zespół. Magdalena Zalipska, jestem solistką baletu w zespole Mazowsze. To nie jest sztuka wyłącznie dla ludzi, którzy pamiętają Mazowsze ze swojego dzieciństwa. Tych panów mam cały czas. Tak naprawdę widzimy, że już małe dzieci teraz chętnie śpiewają tą kukułeczkę i znowu jest moda na wychowywanie dzieci na piosenkach ludowych. Zespół Mazowsze powstał 8 listopada 1948 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zespół Mazowsze zaśpiewa dziś jeszcze o poranku, ale na razie nic więcej nie powiem. Jan Kałucki o sporcie. I piłkarska Liga Mistrzów, za nami pierwsze mecze czwartej kolejki fazy grupowej i już co nieco wiemy. Wiadomo, że w fazie pucharowej na pewno zagra FC Barcelona. Drużyna z Katalonii wprawdzie zremisowała na wyjeździe z Interem Mediolan 1-1, ale uzbierała 10 punktów i jako pierwsza zapewniła sobie wyjście z grupy. Bardzo ciekawie wygląda sytuacja w grupie C. Napoli zremisowało z PSG 1-1, a Liverpool sensacyjnie przegrał z krwawą zvezdą Belgrad 0-2. Napoli i Liverpool mają po 6 punktów, PSG 5, a krwawa zvezda 4. A to oznacza, że każda drużyna może jeszcze awansować do fazy pucharowej. O wielkim szczęściu mogą mówić kibice Tottenhamu. Ekipa z Londynu stała nad przepaścią, ale w ostatniej chwili się uratowała. Harry Kane zdobył bramkę w 89. minucie, a Spurs wygrali z PSV Eindhoven 2-1. Drużyna z Holandii na pewno nie wyjdzie z grupy, podobnie zresztą jak ekipa, w której na co dzień gra Kamil Glik. AS Monaco miało ten mecz wygrać, aby móc marzyć o Lidze Europy, jednak zespół z Księstwa jest cieniem tego, który tak dzielnie walczył w poprzednich sezonach. W tym w Lidze Francuskiej klub Kamila Glika wygrał tylko jeden mecz, otwierający sezon i zajmuje miejsce w strefie spadkowej. Niewiele lepiej wiedzie mu się w Lidze Mistrzów. Stąd na głowy piłkarzy w białych, przeciętych czerwonym pasem strojach komentatorzy nie wylali wodospadu krytyki, ale raczej słychać było w ich ocenach żal i niezrozumienie tego, dlaczego ten zespół tak kiepsko teraz gra. AS Monaco miało mnóstwo okazji, nie wykorzystało żadnej. Przeciętna drużyna z Brugi trafiała, gdy tylko była przy piłce. Rezultat 0-4, a Kamil Glik musiał zejść w 73 minucie. Najprawdopodobniej chodzi o naciągnięcie przewodziciela. Dołączył do grona co najmniej 10 kontuzjowanych piłkarzy swojego zespołu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dodam, że na domiar złego właściciel AS Monaco, Dmitrij Rybołowlew, został zatrzymany w związku z podejrzeniami o korupcję. W pozostałych meczach Atletico Madryt wygrało z Borussią Dortmund 2-0, FC Porto pokonało Lokomotiv Moskwa 4-1, a Schalke zwyciężyło 2-0 z Galatasaray Stambuł. W europejskich pucharach grali też siatkarze AZS-u Olsztyn. Czwarta drużyna poprzedniego sezonu plus ligi mierzyła się w pierwszym meczu rundy kwalifikacyjnej Pucharu CEF z Hurakami Loima. To zespół z Finlandii i wygrała 3-0. Rewanż za tydzień, a kolejny Sport w Trójce za godzinę. Tam powiemy m.in. o wypadku Ryszarda Szurkowskiego. Legendarny kolarz przechodzi rehabilitację. Zachmurzenie będzie małe, na wschodzie umiarkowane, przed południem lokalnie utrzymywać się mogą mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 12 stopni w Suwałkach, 13 w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Olsztynie i Lublinie, 15 w Koszalinie, Warszawie, Gorzowie i Zakopanem, 16 w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Szczecinie i Łodzi, 17 w Zielonej Górze, Jeleniej Górze i Kielcach, 18 we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Przemyśle. Nie wiem, czy to już jest czas na opony zimowe, ale pan Olek napisał, że właśnie kupił żonie na urodziny komplet opon zimowych do jej auta. I efekt? Ciche dni od 4 dni. Sprzedawca mówił, że opony są ciche, ale żeby aż tak? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. Dzień dobry. Uda się błyskawicznie naprawić smartfon? A się rozumie, od ręki baterię i wyświetlacz, wymienić głośnik, naprawić, co się stało? Wpadł mi do płatków błyskawicznych. I coś błysnęło? No właśnie, zgasło. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy

dość mamy panny Janki, tej gramofonomanki. Tu trzeba policji dać znać. Lecz kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka, cóż zrobić, człowiecze, zrozum, ja się boję sama spać. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny, płyty mam. Gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram. Bo ja sobie gram na gramofonie, bo w gramofonie mam cały ten kram. Mik słysząc to surowy, sam pan posterunkowy, biednej dziewicy chcąc radę dać. Mówi panie Jance, tej gramofonomance, a trudno, ja będę tu spać. I odtąd co noc brzmi z pokoju panny Janki, aż drżą firanki pana posterunkowego bas. Bo ja sobie gram na gramofonie, troli tro la la la, troli tro la la la. Zimą w domu, lotem na balkonie, troli tro la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny, płyty mam. Gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram. Bo ja sobie gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Pytanie dzisiaj jest takie, wie pan, nie na czasie za bardzo. Nie na czasie, nie, okay. Nie za bardzo. Ale bardzo ciekawe. Chociaż gdyby przyszło latem, byłoby bardziej a propos. No, ale użyłem wyrazu, co? No tak, tylko ja sobie tak myślę, że w sumie temperatura nas rozpieszcza w tym roku, więc... Ale jest bardzo przyjemnie. Jest bardzo sympatycznie. Tylko słońce jakby troszkę mniej, później wstaje, wcześniej chodzi spać. Nieco mniej niż w czerwcu, tak. Zdecydowanie. O słońce będzie pytanie i nie tylko. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Anna pyta, o co chodzi z kremami przeciwsłonecznymi? A dokładnie chodzi o to, co takiego w nich jest i jak to działa, czy chemicznie, czy niechemicznie, że blokuje pewne promieniowanie. To jest temat dość skomplikowany, a może nie tyle skomplikowany, ile rzeczywiście troszkę złożony, bo to działanie kremów może być i chemiczne, i fizyczne. I chodzi nie o to, żeby przyblokować wszystkie promienie słoneczne, tylko chodzi o to, żeby przyblokować te, które nas opalają, czyli promienie UV. Także dlatego, czy głównie dlatego, że one mogą powodować w nadmiarze skutki zdrowotne, z którymi nie chcielibyśmy się zderzyć. W skrajnych przypadkach mogą być źródłem na przykład nowotworów. To, co działa w tych kremach, to nie ten jakby tłusty komponent, który w nich jest jak gdyby nośnikiem, bo zwykle te kremy są rzeczywiście takie oleisto-tłuste, no tylko właśnie to, co w nim jest albo rozpuszczone, albo wymieszane. I tych mechanizmów jest kilka. Są mechanizmy takie czysto fizyczne, że krem taki tworzy, bym powiedział, taką, nie wiem, jakby to powiedzieć, taką warstwę. To się nazywa, proszę pana, bo ja widziałem w reklamie. Tak. Film. To się nazywa tak, cieniutka warstwa może się nazywać filmem. Nawet kiedyś tak. Pani doktor Kłosińska opowiadała, dlaczego tak się mówi. To też interesujące jest. Okej. Okay. W każdym razie, taki film może działać troszeczkę jak takie lusterko, czyli odbija, ale selektywnie, nie całe promienie słoneczne, tylko, czyli to nie tak, że jak się posmarujemy, to siedzimy w cieniu, tylko właśnie to, na czym nam najmniej zależy w tym wszystkim, czyli na promieniowaniu UV. Natomiast jest też możliwość, że działają takie filtry mineralne i to są jakieś dwutlenki tytanu, tlenek cynku i one na skórze tworzą właśnie taką warstwę, która trochę odbija, trochę rozprasza to promienie. Warstwa tytanu, wie pan jak to brzmi na plaży? A w tym sensie, że na przykład sensie. Pan a się ja opala, przyjmuję a tytan. Na przykład ktoś przychodzi i mówi, pan ma mięśnie z tytanu. Już trochę za daleko pan. A to po prostu jest pan obsmarowany takim kremem. No okej. Okay. Są też takie kremy, w których promienie UV są po prostu zamieniane na ciepło, czyli jak gdyby są absorbowane i jest zmieniana długość fali w największym skrócie, czyli z promieni UV na podczerwień i wtedy być może nam jest nieco cieplej. Trzeba by eksperyment zrobić. Proszę prawą bardzo. Rękę się posmarować, lewą nie i sprawdzić, w którą jest cieplej. To a propos, wie pan, tych wczorajszych zębów. Mhm. Jak tak. jest zimno, po prostu się trzeba wysmarować. Lewą stroną będą się panu zęby trzęsły. Trzęsły, a prawą nie. No i tyle. No i tu jest oczywiście cała duża nauka, bo tak, chodzi nam o to, żeby te filtry, jakiekolwiek one były, żeby one były stabilne. Chodzi o to, żeby one absolutnie nam nie robiły szkody, w sensie, żeby nie były problemem dermatologicznym dla nas. Chodzi też o to, żeby, no, jeżeli jesteśmy nad morzem albo nad jeziorem, żeby one były wodoodporne, żeby nie spływały. No, żeby nie spływały wtedy, kiedy się spocimy trochę, no bo jest ciepło. No ale to już jest tutaj taka, bym powiedział, chemia w czystej postaci, żeby gdzieś to tam namieszać, tak żeby się... Mam wrażenie, że żona do pana dzwoni cały czas. Cały czas. Tak? O 7 rano? Może chodzi o bułki. A, bułki miał pan kupić. Proszę odebrać. Nie, później. Później. Oczywiście. Bo jeszcze nie kupiłem. Doktor Tomasz Rożek, powodzenia w piekarni życzę. I do jutra. Dobry, ja a propos audycji chciałam powiedzieć, że żeby pan Tomasz nie musiał na tych bułkach do Szwecji odpłynąć. Nie, nie, nie, niech nie odpływa, bo przecież jesteśmy umówieni na jutro, na tę samą porę. Projekt Tata. Krystian Hanke. Pytanie jest, proszę pana. Czy mogę wziąć na siebie? Rozumiem. Proszę bardzo. Ty poproszę. Kiedy wchodzi pan do podstawówki na przerwie, to jakie skojarzenie jest pierwsze? Wisk. Wisk i hałas. Bardzo dobrze. Hałas jest nie do zniesienia. Jest takie słowo piękne. Wisk. To prawda. Ale nie tylko my tak mamy, redaktorze. Nie tylko my dostrzegamy ten hałas. Robert Wojciechowski, tata dwójki uczniów podstawówki numer 340 w Warszawie, kiedy przekraczał próg szkoły, miał jeszcze nie tak dawno tak samo. Jak się przerwa zaczynała, to jest 96 decybeli średnia amplituda, z pikami do 116, więc my wychodziliśmy po 10 minutach, jakby ktoś nam dał po prostu kijem w głowę. A teraz dzieci przebywały tam kilka godzin, przechodziły kilka przerw. A co z nauczycielami, którzy tu pracują? Pomyślał pan Robert i 4 lata temu razem z innymi rodzicami z Rady Rodziców rozpoczęli walkę o wyciszanie szkoły. Pierwsze 2 lata to, dzięki uprzejmości i pomocy specjalistów, poznawanie tematów, współczynników, efektywności wyciszania i tak dalej. Potem starania o sfinansowanie z budżetu dzielnicy, rzecz jako nieco pionierska pochłonęła w sumie 1 000 000 zł. Potem 2 lata remontu, które sumiennie nadzorowali. Efekt słyszałem gołym uchem, kiedy wczoraj pan Robert oprowadzał mnie po szkole. Zaczęliśmy od sali gimnastycznej, newralgiczne miejsce, gdzie wyciszono wszystkie ściany boczne. Zlikwidowano uciążliwy w komunikacji pogłos. Z 11 sekund pogłosu, który mieliśmy, zeszliśmy do 1,5 sekundy. I to jest ten efekt. W tej chwili słyszymy wszystkie dzieci pojedyncze, nawet jak tam daleko na końcu rozmawiają, to pojedyncze głosy. Chodzi o taki współczynnik zrozumiałości mowy, STI. Poprzednio stanięcie 10 metrów od siebie powodowało, że nie rozumieliśmy się, jak były tylko 2 osoby na sali. Normalnie nauczyciele wychodzili na korytarz, który jest przed salą, i tam tłumaczyli, a teraz odbijamy piłkę i wrzucamy do kosza. I wracali tu, a 3 klasy są w tej chwili. I oni bezproblemowo mogą ze sobą egzystować. Tu mamy znowu stołówkę. Całe ściany zostały wyłożone i sufit. Na tej stołówce przebywa do 250 dzieci. One po prostu wystarczy, że szurają tymi krzesłami i mamy z tym problem. Natomiast w tej chwili jest cicho. Oni mogą spokojnie siedzieć wszyscy, jeść. Ten dźwięk został zjedzony przez ten materiał na ścianach. Chodźmy, pokażę nam na drugim piętrze strefę ciszy, która jest dodatkowo wyciszona, to znaczy dużo mocniej niż standard, żeby było takie miejsce, w które dzieci sobie wejdą i dodatkowo będą miały jakby obniżony poziom tego pogłosu i hałasu. To wyciszenie zmniejsza szum tła. Czyli jak mamy budynek, mamy twarde powierzchnie, to wszystkie twarde powierzchnie powodują rezonowanie, czyli stają się głośnikami. No jak mamy same twarde powierzchnie, to mamy problem. I szum tła u nas w szkole był cały czas 65 decybeli. To jest właśnie ta strefa ciszy. Weszliśmy, jest jeszcze ciszej. Jest to prawda. Nie wyciszono za to szatni. Dzięki temu można dziś porównać poziom głośności w pomieszczeniach. Cały problem z dźwiękiem polega na tym, że go nie widać. Trudno czasem więc wytłumaczyć urzędnikom, dlaczego warto wytłumić szkołę. Jaki macie problem? Zamknijcie okna, rozmawiajcie ciszej. Więc dla mnie to było bolesne. Znaczy dzieciaki, im jest trudno się skupić. Oni są w tej fazie rozwoju, że muszą się wyszaleć. Takie ciśnienie pobudza cały czas i mieliśmy przyrost dwukrotnie zachowań agresywnych rok do roku. Dzieciaki wracały potwornie zmęczone. Jak miały pracę domową, to było nie do ogarnięcia. Bóle głowy, nie chcę iść do szkoły, nie interesuje mnie to. Jeżeli mamy 65 decybeli normalnie w takim budynku, jak był, to musimy mówić 15 decybeli wyżej. Czyli krzyczymy, 80 decybeli to już jest krzyk. Teraz po wyciszeniu mamy 55 decybeli, czyli 70 decybeli musimy mówić, a to już nie jest krzyk, tylko taki silniejszy głos. Co się stało z dziećmi? My zrobiliśmy na początku dwie sale. Okazało się, że średnia ocen poszła o jeden do góry. Mało tego, dzieciaki zachowywały się ciszej, bo nie musiały szeptać do siebie prawie krzycząc. Skupiały się bardziej na zadawaniu pytań, na konkretach do nauczyciela, ponieważ słyszały wszystko, co nauczyciel mówi. Poprzednio miały problem ze zrozumieniem, co nauczyciel mówi, więc dopytywały, o co chodzi, jeszcze raz proszę powtórzyć. Zaburzało proces lekcji po prostu. Udało się wszystko dzięki zaangażowaniu i determinacji rodziców. Teraz niech korzystają inni, mówi pan Robert i zachęca do wglądu w dokumenty, które leżą w Ursynowie. W Nowskim ratuszu. Co ciekawe, najgłośniejsze wcale nie są stare szkoły, gdzie jest na przykład parkiet, a całkiem nowe budynki. Nie udawajmy, że dźwięk za duży jest czymś, w czym my żyliśmy. Jak my żyliśmy w czymś złym, to nie musi być tak dalej. Musimy to zrozumieć w końcu i zmieniać. Nie mówić, dobra, ja byłem, to mieliśmy 30 dzieci w klasie, był hałas, nauczyciel na nas krzyczał, stawiał nam dwóje. Żyję, jestem mądrym człowiekiem. Permanentnie słyszę od rodziców takie komentarze. To jest złe. My nie po to rozwijamy się cywilizacyjnie, żebyśmy żyli tak samo jak 20, 30, 40 lat temu. Ale są już rodzice, którzy dzwonią i pytają, jak to zrobić. Cóż, no żeby w szkołach było ciszej, najpierw być musi o tym głośno. Pozdrawiam wszystkich. Dzisiaj wszystkich Antków, bo dzisiaj imieniny. Naprawdę? Tak. A to kłaniamy się rzeczywiście. Wszystkiego dobrego. Poranna audycja. Bardzo dziękuję, pan Krystian Hankę. Rzeczywiście to jest dobry pomysł, żeby troszkę było ciszej w szkole. Ciszej. Ciszej. Bez pogłosu. Dobrze. Dzień dobry pani. Tak, bo mi zrobiliście państwo, że tak powiem, popularnie dzień tymi Beatlesami. Po prostu aż mi się zachciało wstawać i jednak wstaję, idę zjeść śniadanie. Bardzo mi się to podoba. Jest tak rześko, wiosennie, energicznie i w ogóle lepiej niż by mogło być. Tylko jeszcze jakby słońce mogło wyjść. Nad słońcem pracujemy. No, nie wszystko naraz, po kolei. A jeśli chodzi o te opony zimowe jako prezent dla żony i teraz słuchacz ma ciche dni, to pani Kaja napisała, że w sprawie tych opon dla żony, no byłabym przeszczęśliwa, gdybym dostała taki prezent. Przecież to największy dowód miłości od męża. Chcę, żebym była bezpieczna. Ja dostałam tylko pieniądze na opony, żebym sobie wymieniła. Też dobrze. Zapraszamy do reklamy. Już dziś kup najpotężniejszy smartfon Huawei Mate 20 Pro z szybkim procesorem najnowszej generacji oraz potrójnym aparatem i ultra szerokokątnym obiektywem za 4299 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. A może Mini Countryman? Kompaktowy SUV? Aha. kultowy design. No i frajda z jazdy. O, to mi pasuje. W Mini Countryman wszystko ci pasuje. A przede wszystkim nowa cena. Teraz Mini Countryman Cooper w limitowanej edycji Comfort dostępny jest za 970 zł netto miesięcznie, bez wpłaty własnej. Automatyczna skrzynia biegów, nawigacja oraz czujniki cofania w cenie. Szczegóły w salonach Mini oraz na mini.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 5 sekund będzie 7:30. O, właśnie, teraz już jest. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Do policjantów oto by nie pozwolili na destabilizację służby i zagrożenie bezpieczeństwa, apeluje minister spraw wewnętrznych i administracji. Joachim Brudziński wezwał, żeby przez protest nie narażali zaufania, jakie służby mundurowe mają wśród obywateli. Szef MSWiA przypomniał, że zaproponował podwyżki w wysokości 300 zł od 1 stycznia i 250 zł od 1 lipca przyszłego roku. Policjanci głównie w Łódzkiem i na Podlasiu masowo biorą zwolnienia lekarskie. Według policyjnych związków nie ma to w związku z trwającym od czerwca protestem w policji. Komenda Główna informuje, że w całym kraju na zwolnieniach lekarskich może przebywać nawet 15% funkcjonariuszy. Ograniczenie możliwości stosowania metody in vitro wyłącznie do małżeństw, ograniczenie do jednej liczby komórek, które mogą być zapłodnione, a także zakaz zamrażania zarodków przewiduje projekt ustawy, który trafił do Sejmu. Złożyła go grupa posłów Kukiz15, niezrzeszonych PSL-u, Wolnych i Solidarnych oraz Prawa i Sprawiedliwości. Demokraci wygrali wybory do Izby Reprezentantów. Republikanie zwiększyli swoją przewagę w Senacie. To wstępne wyniki wyborów parlamentarnych w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump uznał wyniki w Izbie Wyższej Parlamentu za swój sukces. Zwycięstwo demokratów w Izbie Niższej oznacza, że prezydent, by przeforsować swoje programy, będzie musiał poszukiwać kompromisu z opozycją. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj decyzja o wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej najpewniej nie wpłynie na wysokość oprocentowania kredytów i lokat bankowych. Więcej o tym w serwisie za godzinę. Prace przy instalowaniu internetu w pociągach Pendolino idą zgodnie z planem. Pierwsze składy z zamontowaną łącznością bezprzewodową Wi-Fi wyjadą jeszcze w tym roku, zapowiedział prezes PKP Intercity Marek Hraniuk. Jak powiedział szef Intercity, pierwszy skład Pendolino z zamontowanym Wi-Fi powinien pojawić się na torach do 27 grudnia. Montaż Wi-Fi w Pendolino rozpoczął się we wrześniu, zakończy się do końca listopada 2019 roku. Koszt montażu instalacji i jej konserwacja oraz utrzymanie przez 5 lat to prawie 32 miliony złotych. Teraz informacja ciekawa dla przedsiębiorców. Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 4 poprawki senackie do ustawy o elektronicznym fakturowaniu. Poprawki mają charakter techniczno-redakcyjny. Ustawa o elektronicznym fakturowaniu, która ma obowiązywać od 18 września przyszłego roku, zakłada m.in. zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby błędnych oraz fałszywych faktur w obiegu, oszczędność czasu i pieniędzy. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się wzrostami głównych indeksów. Na zamknięciu Dow Jones zyskał 0,7%, S&P wzrósł o 0,6%, podobnie Nasdaq. W Azji niewielkie spadki, Tokio traci 0,1%, Hongkong 0,3% pod kreską, Seul 0,7% na minusie. Ropa naftowa przez cały październik taniała, taniej także w listopadzie. Baryłka ropy z Teksasu potaniała w tym miesiącu o ponad 5%. Dzisiaj kosztuje mniej niż $62 za 160 litrów. O tym, co liczy się dla inwestorów, w środę opowie Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Rynki finansowe będą analizować konsekwencje wczorajszych wyborów do amerykańskiego kongresu. Demokraci odbili Izbę Reprezentantów, co utrudni Trumpowi rządzenie w drugiej części kadencji, ale raczej nie wystarczy, by wymusić na nim istotną korektę w kluczowych dla inwestorów obszarach – podatkach i handlu międzynarodowym. W Polsce uwaga skieruje się na konferencję prasową Rady Polityki Pieniężnej po jej dwudniowym posiedzeniu. Może dowiemy się czegoś na temat perspektyw stóp procentowych w przyszłym roku, bo w tym bez wątpienia pozostaną one bez zmian. Waluty odrobinę tanieją, euro kosztuje 4,30, dolar 3,76 zł, funt 4,93, a frank szwajcarski 3,76 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Zachmurzenie małe będzie, na wschodzie umiarkowane, przed południem lokalnie utrzymywać się będą mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura maksymalna od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 16 w centrum i 20 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To miasto doskonale znane wszystkim kibicom sportów zimowych. To tu na Wielkiej Krokwi można było podziwiać dalekie loty Adama Małysza czy Kamila Stocha. Tym razem zapraszam do zimowej stolicy Polski, czyli do Zakopanego. Trójka wraca do korzeni.

takie nagranie dziś. Piotr Metz, bardzo dziękujemy, zapraszamy na jutro i przypominamy, że Mazowsze właśnie obchodzi swoje 70-lecie. Za 18 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. O, właśnie, przed chwilą Piotr powiedział, że zaproszenie na dziś rozdane. Jutro będzie kolejna porcja. Zapraszamy serdecznie. Największe sukcesy polskich inżynierów 20-lecia międzywojennego. Taką wystawę przygotowało Narodowe Muzeum Techniki, oczywiście z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Przedwojenni inżynierowie budowali nasz przemysł praktycznie od zera, a już po kilku latach zaczęliśmy produkować własne samoloty, silniki i motocykle. Motocykle mieliśmy własne, SOP 1000, czyli CWS M111. Tomasz Szczerbicki, kustosz Narodowego Muzeum Techniki. Był wprawdzie pojazdem wzorowanym na motocyklach amerykańskich, ale był konstrukcją własną. Tak samo motocykl Sokół 600, który był wzorowany na motocyklach angielskich, ale też był własną konstrukcją z wieloma rozwiązaniami, które były tylko charakterystyczne dla tego pojazdu. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Szwirko. Zwycięzcą w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką. Ogromnym sukcesem było zwycięstwo w Challenge'u 1932 roku. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki, specjalista do spraw merytorycznych. To było lotnictwo cywilne, lotnictwo sportowe. Ta spółka trzech panów z Politechniki Warszawskiej, Rogalski, Drzewiecki i Wigura. Challenge to była najważniejsza impreza lotnicza na świecie. Do niego przygotowywały się firmy, do niego przygotowywały się załogi, piloci różnych państw. Mistrzostwa były przeprowadzane w Berlinie, gdzie właściwie Niemcy zarezerwowali sobie praktycznie trzy pierwsze miejsca. Okazało się, że pierwsze miejsce zdobyli Polacy. To był ogromny sukces. Żwirko i Wigura, 1932 rok. Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno. Radiofonia jest dziedziną techniki, w której Polska, druga RP w okresie międzywojennym osiągnęła największy sukces. Zradiofonizowano całą Polskę, co było rzeczą praktycznie niemożliwą, gdy padło hasło, że wszyscy w Polsce będą mieli dostęp do radia. Ludzie pukali się w głowę, specjaliści z zagranicy, Anglicy, Niemcy uważali, że jest to rzecz niemożliwa, bo trzeba było pokonać kilka barier. Przede wszystkim trzeba było zbudować radio, które byłoby dostępne cenowo dla przeciętnego, nawet ubogiego człowieka. Dalej trzeba było pokonać brak elektryczności. Pamiętajmy, że tylko w dużych miastach, i to w centrach dużych miast, była elektryczność. Na peryferiach miejskich elektryczności nie było. Wilhelm Rotkiewicz, młody student Politechniki, zbudował detefon, mały, niewielki odbiornik, bardzo prosty, który mógł korzystać z niewielkiej energii dostarczanej przez rozwieszoną na podwórzu antenę. Antena miała około 50 metrów i detefon korzystał z tej anteny. Słuchać można było przez słuchawki. Dwie pary słuchawek można było podłączyć. Chociaż nie do końca, dlatego że Polak zawsze sobie poradzi. Jakoś te słuchawki wkładano do głębokiej miski, do tego dokładano tam pęk kluczy jakiś. Troszkę jak w patefonie. Rezonans się robił i w ten sposób, jak nawet cała 4, czy 5, czy 6 nawet osobowa rodzina pochyliła głowę nad miską, wtedy można było rzeczywiście słuchać całą rodziną audycji. Gdy radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. No i proszę sobie przypomnieć te klucze w misce. No tak to wyglądało. Więcej o osiągnięciach polskich inżynierów 20-lecia międzywojennego mogą Państwo dowiedzieć się na plenerowej wystawie Narodowego Muzeum Techniki 1918. Jak odzyskaliśmy technikę? Wystawa czynna jest do 25 listopada na krakowskim przedmieściu w Warszawie przed Domem Polonii. Polecamy dziś także reportaż Tomasza Jeleńskiego. Jedenastka o jednym z najsłynniejszych polskich samolotów myśliwskich lat 30. No to dziś w popołudniowym zapraszamy do Trójki około 18.45. W tej chwili za 14.08. With my pants behind me, I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie dragging my bay or dropping a bomb on my street. Come on, baby, get in the road. Come on now, in the middle of the road, yeah. level road. You see the darndest things. Like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. Past corrugated tin shacks full of a kiss. A man, I don't mean a Hampstead nursery. When you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. The sand. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road. Dzień dobry, chciałem taką informację dla kierowców jadących trasą numer 7 w okolicach Skarżyska poinformować, że był wypadek przed Skarżyskiem, jest korek kilkukilometrowy i on się powiększa w obie strony, także jeśli mogą, to niech szukają objazdów, bo tak myślę, że tak z pół godzinki, godzinka będzie na pewno postoju. Dziękuję bardzo. 227 trójek, numer telefonu, za 9,5 minuty 8, czyli teraz... Muzyczny rozkład jazdy. O, właśnie to chciałem powiedzieć. Krystian Hanke. Czekamy na kolejne ogłoszenia koncertowe. Tych oczywiście nie brakowało je tej jesieni, ale jeszcze mamy kilka dużych festiwali, które czekają na swoich, jak to się mówi, headlinerów. Ojej. Tak się mówi, proszę pana. Do tego doszło. Do tego doszło. No, jeśli mowa już o headlinerach, czy używamy tego słowa obco brzmiącego, no to powiemy o dwóch festiwalach rzeczywiście za granicą, bo to jest ta pora. Ta grupa, 30 Seconds Mars, będzie występowała na właśnie dwóch europejskich imprezach. 19 lipca w Cuxhaven na Deichbrand Festivalu, to jest w Niemczech, i 4 dni później na Węgrzech na festiwalu Budapest Park Open, to nie jest Sziget jeszcze, tylko Sziget w sierpniu, inna impreza. Być może to zwiększa szanse na pobyt 30 Seconds to Mars także na jednej z imprez w Polsce. Zobaczymy, pożyjemy. To trochę propozycja dla młodszych słuchaczy. No tak brzmią trochę młodzieńczo. Najważniejsze, że się panu redaktoru podoba. Podoba mi się, czuję się młodzieńczo. Bardzo dobrze. Teraz będzie smutna informacja, bo o śmierci Maca Millera już informowaliśmy. Znamy przyczynę. Raper został znaleziony 7 września w swoim domu w San Fernando Valley. Oficjalnie wykluczono samobójstwo, klasyfikując śmierć jako przypadkowe przedawkowanie. W ubiegłym roku w ubiegłym tygodniu Greek Theater w Los Angeles odbył się koncert upamiętniający zmarłego muzyka. Pamięć jednego z najciekawszych raperów pokolenia uczcili wielcy Travis Scott, Chance the Rapper, Thundercat czy Anderson Park. Całkowity dochód z koncertu przekazano zaś na cele charytatywne. Don't stop now when I feel so great. You can run till you slip on the sidewalk and the same bone that you pick on break. That's a motif. That's a motif. Yeah. When it's coming right back. So familiar, never been realer. Never felt so damn good where I'm at. I don't know what it's all about. Running through the many thoughts to count. That's way better. To Mac Miller, a teraz o grupie, która już zmagała się ze śmiercią swojego wokalisty. Alice in Chains pokazali klip do utworu Never Fade, zainspirowanego Chrisem Cornellem i właśnie wspomnianym Lainem Staleyem. Najnowszy album Alice in Chains, Rainer Fogg, ukazał się 24 sierpnia. Materiał powstał w studiu X, gdzie Alice in Chains nagrali ostatni krążek z Lainem na wokalu w 1995 roku. Jerry Cantrell, gitarzysta i także współwokalista zespołu, postanowił zatem, że nie wyjdzie ze studia, dopóki nie napisze piosenki dotyczącej jego wspomnień. Nowy materiał Alice in Chains, przypomnę, usłyszymy także w przyszłym roku na Impact Festiwalu, który odbędzie się, bo to jednodniowa impreza, 11 czerwca w Tauron Arenie w Krakowie. No i na festiwalu zobaczymy również grupę Tool, a Never Fade brzmi tak. Zapraszamy